श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सप्ताश जी महाराज पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 10 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम सतराश दो है ना सतो विद्युत भाव ना वैद्य विद्युत रहता अविनाशी तदविद्धि ये न सर्वमिदं दत्तम् अविनाशी उसका नाम है जिससे सब संसार में परिपूर्ण है एक देश नहीं ये न सर्वमिदं दत्तम् तीन बार आई है पुरुष पार्थ भक्त शांत स्थान भूतानी ये न सर्वमिदं दत्तम् मया तत्म सर्व पुरुष से पर पार्थ भक्त शांत स्थान भूतान ये सर्वमिदं यथा प्रवृत्ति भूता ये सर्वमिदं स्वकर्मात्म सिद्धि दिवान चार बार तो अविनाशी एक देश नहीं है अविनाशी तो सब है अविनाशी का अंतर्गत विनाशी है इससे जहां साधक है वहां ही साध्य है साध्य और साधक का भेद नहीं है साधक जितने जहां जहां है वहां साध्य स्वरूप है साध्य के बिना साधक नहीं साधक के बिना साध्य नहीं साधक साध्य के बिना कैसे रहेगा और साध्य वो साधक के बिना कैसे रहेगा इस बार से जहां है वहां ही आत्मसंस्थ मन कृत्वा जो आया है वो मन कर दिया मन ने क्या मतलब आत्मसंस्थ मन करना का तात्पर्य कि सर्व व्यापक जो परमात्मा है वो सब जगह ही है ऐसे आत्मसंस्थ मन कृत्वा मन को परमात्मा में सिद्ध कर गए कुछ भी चिंतन न करे चिंतन करेगा तो कुछ दूसरे करेगा तो दूर हो जाएगा इस वास्ते आत्मसंस्थ मन कृत्वा शुद्ध बुद्धि से शुद्ध मन से परमात्मा सब जगह है ऐसे स्थित कर गए और कुछ भी चिंतन न करे तात्पर्य क्या निकला कि जितने साधक है जितने असाधक है सब है सबकी स्थिति परमात्मा स्वरूप में स्वतः है स्वाभाविक क्षेत्र क्षेत्रीय कृष्ण प्रकाश भारत क्षेत्रीय कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता क्षेत्रीय आकाश नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्था नोपलिप्यते यथा सर्वगतम सूक्ष्म यथा प्रकाश त्येक कृत्रिम लोम रवि जैसे संपूर्ण संसार को एक रवि प्रकाशित करता है ऐसे क्षेत्रों क्षेत्रीय तथा कृत्रिम क्षेत्रीय है वो कृत्रिम क्षेत्र कृत्रिम संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है प्रकाशित करता है इसमें कर्तृत्व तो नहीं है मानो उसे प्रकाशित हो रहे हैं सूर्य जैसे प्रकाशित करता है सबको वो प्रकाशित करता नहीं है स्वयं होते प्रकाशित होते हैं प्रकाशित करना क्रिया नहीं है उसमें सब प्रकाशित होते हैं और पाप करता है तो भी सूर्य के प्रकाश में पुण्य करता तो सूर्य प्रकाश में, अच्छा बंदा योग आसन करता सूर्य प्रकाश में, परंतु सूर्य प्रकाश करता नहीं तो कर्तृत्व भौतृत्व सूर्य में नहीं है। पाप करता उसका पाप भी सूर्य को नहीं लगता, और पुण्य करता है उसका वो पुण्य भी सूर्य को नहीं लगता, क्योंकि सूर्य से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित करने की क्रिया का कर्ता सूर्य नहीं बनता है, स्वाभाविक सूर्य से प्रकाशित होते हैं। क्षेत्रम क्षेत्री कृत्रिम क्षेत्रम कृत्रिम संपूर्ण क्षेत्रों को क्षेत्री प्रकाशित सब क्षेत्र से प्रकाशित होते हैं, तो संपूर्ण क्षेत्रों में वह क्षेत्र ज्ञ है, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञ है वही सर्व क्षेत्रों में क्षेत्री है, क्षेत्री क्षेत्रम कृत्रिम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाश रहती है, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्री प्रकाश रहती है। इस वास्ते वो है जहाँ ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय करके फिर चिंतन कुछ भी न करे तो कुछ भी न करने से परमात्मा में स्थिति होती है। क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, क्रिया के साथ और पदार्थ के साथ अपना रह साथ रहेगा तो प्रकृति के साथ रहेगा। इस बारे किंच भी न चिंते, कुछ भी चिंतन न करे, चिंता करे क्रिया नहीं है वहां, क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा संपूर्ण साधकों के भीतर परिपूर्ण है, जो का त्यों है वो, उसमें क्रिया नहीं होती, पदार्थ नहीं होते। परमात्म तत्व है वो सामान्य रीति से सब जगह परिपूर्ण है, इस वास्ते आश्रय परमात्मा का है और संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करता हुआ विश्राम, परम विश्राम है, क्रिया नहीं विश्राम। श्रम है वो प्रकृति में है, पदार्थों का आश्रय है, पराशर परिश्रम ये प्रकृति में, वहां पराश्रय नहीं है, परिश्रम नहीं है। दो बात है उन्हें, ज्ञान मार्ग है तो स्वयं में ही अपना स्थिति है, और भक्ति मार्ग है तो भगवान में स्थिति है, वहां पर नहीं है, पर भगवान है तो आत्मा ही है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है, तो ईश्वर का अंश ईश्वर प्रकाश है, उसका ही आश्रय है, और ज्ञान मार्ग से अपना ही आश्रय है, भक्ति मार्ग भगवान का आश्रय है। श्वास रहे स्वकीय आश्रय, एक ही बात, चाहे श्वास से हो जाए, ज्ञान मार्ग से और भक्ति मार्ग से स्वकीय आश्रय, और अपने परिपूर्ण है, विश्राम है, पायो परम विश्राम। ये क्रिया और पदार्थ है, ये सब प्रकृति है, जैसे रहित करना करवाना घाते थे हंतिगम हंति घाते थे, करता करवाता ये दोनों नहीं है उनमें, प्रयोज्य करता और प्रयोज्य करता, ये करता कर्म हो जाता है। कुछ भी न करने से परमात्मा की प्राप्ति और करने से प्रकृति की प्राप्ति, करने में मन बुद्धि होता है साथ में, परमात्मा से अलग हो जाता है। कृष्ण क्षेत्र प्रकाश रहती है, ऐसा नहीं दिखता। दिखता तो यह है कि हम क्षेत्र की है तो क्षेत्र अपना अपने क्षेत्र को ही प्रकट करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक देश बना, एक देश बना प्रकाशित होता है तो इसका अर्थ होता है कि जो अपरा प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार, वो अहंकार अहंकार सूक्ष्म, वो अहंकार की मुख्यता होने से एक देश ही प्रतीत होता है। एक देश ही प्रतीत होने में अपरा प्रकृति का अहंकार साथ में रहने से वो क्षेत्र की है वो भी एक देश दिखता है। तो निर्ममो निरहंकार सहसानिमति गच्छति, निर्मम हो जाए निरहंकार हो जाए, मन पदार्थ में ममता भी न रहे और अहंता भी न रहे, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये स्थिति क्या होती है? ब्रह्म स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त, नहीं नाम प्राप्त में मोह होती, इसको प्राप्त होने मोहित नहीं होता। सत्वाश्याम अंतकाल है भी, अंधकार में भी ब्राह्मी स्थिति हो जाए, अंधकार भी ब्रह्म निर्माण में स्थिति, निर्माण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पहले मुझे तो कहना ही क्या है, अंधकार में हो जाए तो भी निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्णम कृष्णम प्रकाश अधि भारत, क्षेत्र क्षेत्र के और एवं दोनों का प्रकार ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा है, तीन चक्षु है, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और चर्म चक्षु। धनुमार से कैसे दृष्टि है अरे नहीं, विश्व चक्षुषा दिव्य नाम चक्षु, दिव्य स्वरूप के लिए दिव्य चक्षु की बात है और ज्ञान चक्षु प्रसिद्ध ज्ञान चक्षु सा ज्ञान व्यव नेत्र है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाश भारत, उसमें एक देशी बना दिखता है, एक देशी बना, ये अहंकार को बना है अहंकार, निर्ममो निरहंकार प्राप्त जो ममता होती है निरहंकार होता है। अभी कामान या सम्मान पहुंचा कामना है वो अप्राप्ति कामना, प्राप्त की ममता और अहंकार अहंता, इस रहने से उसी प्राप्ति नहीं होती। निर्ममो निरहंकार अहंकार जो अपरा प्रकृति अपरा भूमि आपो दलो वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रदेश था अपरे यम इत संज्ञा प्रकृति बुद्धि में बराम जीव भूता महाभाव एकदम था ये जगत। क्षेत्र क्षेत्र और अंतरम ज्ञान चक्षुषा, एक ज्ञान रूपी नेत्र है ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु और चर्म चक्षु, तीन चक्षुओं का वर्णन है। ये सर्व इदम ततम सब व्याप्त है जिससे, जिसके द्वारा वास्तव में वही तत्व है, दूर तत्व तत्व नहीं है, ना सदा वैद्य थे बाबा अस्त अस्त सत्ता नहीं है, उपयोग दोनों का अंत देगा, अंत क्या सत्ता है एक तत्वदर्शी, तत्वदर्शी होने तत्वदर्शी देगा। पश्चिंद ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षुषा देखते हैं, ज्ञान रूपी कृष्ण क्षेत्र प्रकाश है, संपूर्ण क्षेत्र प्रकाश। ब्याह कामान है सर्वान फमान सर्द निष्प्रिय, स्प्रिय नहीं निर्ममो निरहंकार। ये मेरा है मेरा, ये मेरे पर माना हुआ है, मेरा तेरा नहीं है, ये सामान्य सबका है, सबका प्रकाश है। ज्योतिषा में त्योति तमस परम उचित है, ज्योतियों का ज्योति है सर्व विश्व प्रकाशता। ज्योतिषा में त्योति तमस परम उचित है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्व विषितम। ज्ञान है ज्ञेय रूप है, असली जानना चाहिए जिसको, वो जानने लायक वही है परमात्मा, सब में परिपूर्ण व्यापक है। वास्तव में सत्ता एक ही है, मधुर ज्ञान दे ते परम, ते परम ज्ञान दे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ये जो कहा जाता है, ये वास्तव में अपने नहीं मानते हैं, इस वास्ते कहते प्राप्त हो जाता है। वास्तव में प्राप्त होता है क्या? प्राप्त है स्वाभाविक, मुक्ति होती नहीं है, ये पैदा नहीं होती मुक्ति, पैदा होती है तो नाशवान हो जाएगा, पैदा होती है नाश होता है। जैसे क्रियाएं आरंभ होता है अंत होता है, वस्तु पैदा होती है नष्ट हो जाती है, मिलता है वियोग होता है, ये सब प्रकृति में होता है, मिलन और वियोग उसमें नहीं होता, सामान्य प्रकाश है सब सत है। तथा प्रकाश यति एक कृष्ण लोग भी, कृष्ण लोग संपूर्ण लोग क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण प्रकाश वार्ता सामान्य स्वभाव भूत प्रकृति मोक्ष भूत भूत प्रकृति कार्य कारण सबसे कार्य कारण सबसे सब संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो हो जाती नहीं प्राप्ति है जब इनके नाशवान का संबंध मानता है, यही उसमें प्राप्ति नहीं है। और ये संबंध वो नाशवान है वो संबंध क्या? नाशवान वस्तु का संबंध संभव ही नहीं है, वो संभव नहीं है उसी में फंसे हुए। इसका संबंध संभव नहीं है उस संबंध से ही फंसा हुआ है, वो नाशवान हो गया संबंध का। अब नहीं सत्य रह गया स्वाभाविक परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण, नारायण, नारायण।